ten remix. Dwadzieścia lat minęło, dziadzia ciągle napierdala. Oni mówią, że woleli starego górala. Zaraz, zaraz. Hardkorowe rapy trzęsą wciąż osiedlem. Skurwysynu, stary, to dopiero będę. Nie idę za trendem, przerobiłem błąd za błędem. Dream za dreamem, blend za blendem. Scena krzyczy mayday, Mateo wali w bęben. Siokury na grzędę, stoją fury rzędem. Przejechałem w tej we w tę strefę Schengen. Gram legendę, gonię pęgę jakoś wszędę. Gardło buczy, kij mój włóczę na włóczęgę. To jest rap, nie jebane, love me tender. Ciało ci na fejder, melo na potęgę. Dziad nad miastem jak jebany Space Invader. I nie ma nic, ino szpady, szpady, baby. Nie mogą się doczekać, kiedy znowu wejdę. Tak pisać rap, Ewangelię, to by święty Mateusz mógł. Styl klasyczny jak Tadeusz Sznuk. Jeden z dziesięciu, jeden na stu, co ich nie ma tu. Jeden na milion, za to przebacz mi Brunhildo. Mam wybór wielu dróg, w hotelu, na fotelu, znów w labiryncie, gdzie Minotaura Tezeusz zmógł. Aniele stróżu mój, zawsze przy mnie stój, przyjacielu mój. Puściliśmy papierów chuj, a oni mówią góral, góral. Może byś zmienił styl, jak zmienić coś, co wyrasta z korzeni gry. Dla nich to nielegalne, niewykonalne, dla mnie odwrotnie. Mida zmienia w złoto, czego się nie dotknie. Po pierwszej nucie, wjebany bezpowrotnie. Rap wydał na nas wyroki dożywotnie. Te 20 lat minęło, dziadzia ciągle napierdala. Wyjmiesz górala z bloków, ale nie bloki z górala. Hałas! Ja, wiesz kto mówi dziadzia z PDG resortu. PDG. Kiedy wchodzę, dziwki wyskakują z tortu. To jest rap, tak po prostu, dla sportu. Rap co narusza za tę chłą strefę komfortu. To nie konformizm z importu. Zapomnij o zdrowym rozsądku, w chorej plątaninie wątków. Dawno za linią startu, do mety jeszcze ciut. Pierwsze rzędy chłodzi flow, zimny jak wiesz kto mówi. Mówi dziadzia z PDG resortu. Kiedy wchodzę, dziwki wyskakują z tortu. To jest rap tak po prostu, dla sportu. Rap co narusza za tę chłą strefę komfortu. To nie komfort z importu. Zapomnij o zdrowym rozsądku. Chory plątanie nie wątków. Dawno za linią startu, do mety jeszcze ciut. Pierwsze rzędy chłodzi flow. Zimny jak lód. Lotek nie robi plotek, jemu samemu śmieje mi się w duchu. Kurwa, co to jest? Nie? Ja mam najlepszy wybór. Wlazł lotek na płotek. Jemu samemu śmiejemy się w duchu. Wlazł lotek na płotek.